ndenge moninga zoka na la vie kamwa velo tave kozwa na mokili oyo kamwa velo tave zimbotala montala bato mingi batonda kamwa pe bamitunaka ndenge moninga zoka na la vie kamwa velo tave kozwa na mokili oyo kamwa velo tave mbongo tala montala makasi na mosala ye ye.